nesil namına, gençlik namına bir şey kalmadı. Şimdi de bizi parçalamaya, yutmaya, yıkmaya, yok etmeye çalışıyorlar. Koskoca tarihin en büyük illetini sahneyi tarihten silmeye çalışıyorlar. Şu memleketin haline bak. Resul-i Zişanımız aleyhissalatü vesselam Efendimiz aynen şöyle haber veriyor. Israrla ve dikkatle dinlemenizi istirham edeceğim. Resul-i Zişanımız buyuruyor ki Ebu Davud'un meşhur kütüb-i sitteden 6 hadis kitabından Ebu Davud'un kitabında Kitab-ül Melahim bölümünde aynen hadis-i şerifi almış. Resul-i Zişanımız buyuruyor. Yûşikül ümemü en tedâ'a aleyküm kemâ tedâ'al eteletu ilâ kas'atihâ. Fekâle kâil ve min kılletin nahnu yevme izin. Kâl bel entüm yevme izin kesîr. ولكنكم غساء كغساء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليكذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية المال صدق رسول الله رسول الله efendimiz buyurmuşlar ki yakın bir zaman yuşiku çok yakın bir zaman ifade ediyor. Ef'al-i mukarebeden yakında bir zaman gelecek. Yakın bir zaman görüyorum diyor Resulullah. Ta o günden bugün. Nur-u nübüvvetle, ziyayı vahyle asırların arasından bakıyor. Bir çerçeve gibi zamanımızı Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam aynen görüyor. Nur-u nübüvvetle bir projektör nasıl ki 500 metre mesafedeki böceği gösteriyor, Resul-i Zişanımız da nübüvvet projektörüyle asırların ötesindeki hadisatı görüyor ve haber veriyor. Yakında bir zaman gelecek. El ümemi bir takım milletler, bir takım ümmetler olacak. En tedâ'a aleyküm kemâ tedâ'al ekeletü ilâ kas'atihâ. Bu ümmetler, bu milletler, kavimler sizin üzerinize ümmet-i Muhammed'im diyen Müslümanların üzerine öyle kullanacaklar, öyle hücum edecekler ki kafirler, Yahudiler, Hristiyanlar, müşrikler, münkirler, efendim sosyalistler, komünistler, şunlar, bunlar, Müslümanların üzerine öyle hücum, öyle hücum edecekler ki diyor Resulullah. Kemâ tedâ'al ekeletü, günlerden beri aç kalmış insanlar nasıl bir sofraya, nasıl bir yemek kanalına hızla hücum ederlerse sizin de başınıza vallahi böyle isteyecekler Resulullah. Günlerden beri aç kalmış insanlar nasıl bir yemek kanalına, nasıl bir sofraya hücum ederlerse hani şimdi yağ dağıtılıyor bazı yerlerde, birkaç yerler ben gördüm. Yağ dağıtıyorlar. Stok etmiş birkaç mel'un aşağılık adam yakalamışlar. Efendim bazı meydanlarda belediye zabıtası yağ dağıtıyor. O vatandaşlar, o tekiller, zavallılar o yağı kapışmak için nasıl hücum ediyorlar? Vahşi köpekler gibi. Resul-i Zişanımız öyle buyuruyor. Aynen vahşi köpekler gibi aç kalmış hayvanlar nasıl kemiklere, nasıl yemeklere hücum ederlerse bir takım Hristiyan milletler, devletler, kafirler de sizin üzerinize vallahi kullanacaklar. Hadise aynen bugün gibi. Âmennâ ve saddakna ya Resulallah. Ya Resulallah, günümüzü gördün, haber verdin. Bir şifa ya Resulallah.